گران محترم اوریدن کو دا مولانا مبتی مجتبا امیر سے دور تفسیر قرآن دا 149 نمبر کی سلط چپ مدرسہ جوار قرآن سلیم خان کی پا 24 او پا 25 2008 کی شعر دا دید ملاوی دو پتہ یا ساتی اشاد توید سنت کے سٹ این سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جنگیر اور سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 دولا ادھے مطلب دا دے دے صورت نور کے چکم احکامات بیانی گی نو دین خلاف پلیتی دا دین خلاف صدا پلیتی دا او پلیت عادتون سوک کئی پلیت خلق نو چې د دې خلاف سوک کئی نو آغا پلیت تی آغا پاکی دلے نشی او د دې احکامات چې دي نو هغه پاک او پاکون کی دي نو په پاک او پاکون کی به عمل سوک کوي پاک خلق دا مطلب د آیات الخبیثات للخبیثین نو پاکه پلیت عادتونه پلیت عادتونه او یا پلیت خبره دا د پاره پلیت سړو دي پلیت سړی ادا پلیت خبره کوي والخبیثون للخبیثات او پلیت سړی د پاره د پلیت عملونه وي ایوہ پلیت عملون آغی کئینو وطویباتو لطویبین او پاک وطویباتو لطویبین پاک دتونا دپار دپاکو سڑو وطویبونا لطویبات او پاک سڑی دپار دپاکو دتونو پاک خلق خکارو نکی نو آئیشہ سوا پاکو نو آئی پاک کار کرده پلیت کارنا اللہ سکڑی دا ساتلی دا اولائکا مبرعونا مما یقولون ویسا شیخ سوی مدد ذلہ العالی اولا ایکا دا صفوان زمنگا رور او دا عائشہ زمنگا مور مبرعونا مما یقولون بالکل پاک تید آغنا چی دی پی بکی گی یقولونا چی دی پی تتی گی دا غد پارا ویس پکاوی دا پارا اولا ایکا مبرعونا دا صفوان زمنگا رور دا عائشہ زمنگا مور پاک تی داغینا چی دیئے بکی گی دیئے وائی اولائی کا اسے عام کا دا صحابہ مبرعون بالکل سدی پاک تی داغینا چی دیئے وائی دا خلق کم اعتراضات پا صحابہ کرام اکی صحابہ کرام دا دے اعتراضاتونا بالکل پاک ایزا مبرعونا مما یقولون لہم مغفرتون وارسکن کریم دیل دا بخنا ترغیب ورک منلو دی صورت تاوم ما اوی کنا چه با دی صورت که احکامات بیانی گی نو آغا منلی سدی پاکی دل نو باوا پاکان خلق منی نو زان پا دی بانی پاک کئی پا دی بانی زان پاک کئی یا ایوها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتان دا دی زینا دویم باب او پا دی که دا آینده بے حاید پارا احتیاطی تدابیر احتیاطی تدابیر چې په معاشره کې پلیتی را نشي د مسلمانانو معاشره دا به جنت نظیر معاشره ای خو چې کله په دې آیاتونو او په دې احکاماتو برابر شو دا به جنت نظیری یا ایها الذین آمنوا اې د غرغشتو هندوانو دا معنا ها یا ایها الذین آمنوا اې د هندستان هندوانو دا معنا ده یا ایو الذین آمنو دا خو مومنانو توی چه مومنان پی عمل نکی نو پده با دو غرغشتو اندو عمل کئی او پده با دا امریکی انگریز عمل کئی دا مومنانو توی ما و تا توی اللہ دی پی ما و تعالی دا عمل کول توفیق را کی خو چه کوشش ام نی کرده نو قسم پا خدای که پا تشب دواوشی تشب دوا نکی گی دی زیناس دوڑای مخی تپرتا دا او دا خبره کو یا الله ما مور کا یا الله ما مور کا قسم په خدای کو مور شوی چې سود ته ګوتې کړی نه ګوتې کای وو ته لاس بکتا کای نو الله به مړیږي دا سدا تج دا وایا یرا الله دې موږ له عمل کول توفیق راکی او ټکه کوشش نه کای نو سو دل توفیق درکی سو کوشش کا یو په تو چتا بل بدر پس خدای راو چتای خو ته کوشش خو کا کنه لګ کوشش خو کا نو اولنه حکم وای شیطان بداوی چو وارلوی شوی سڑیا وارلوی شوی ای او بس خوزی رازی دا سخبر دا گورا دا مولیان دی کنا دا دیر بدگمان دی دیو گورا داوی چی دا دا سلی دا دا سلی دا دی پا تاسو بانی دا بدگمانی کی دا استا خپل دا خود دیتا ما قسم پا خدای خور ویلی دی دیتا ما مور ویلی دی داوی ما خور و مور ویلی دی پا خلی بانی نسو خور کی گی و نمور کی گی یا ایواللزین آمنو ایمان دارو لا تدخلو بیوتن غیر بیوتکم مدن نکی گئی آئی کورونو تا چنی کورون استاسو جستاسو کورون ندی داو آداب چشه القرآن رحمه الله بیان کی سمت درر کی نو آخر کر پسی ہوئی من ادبا بهاز الاداب قسم من الفاشا سوک چی پا دیو دبونو برابر شو نو بلکل دا پلیتین پاک بلکل دا پلیتین پاک چی پا دیو برابر شو غیر بیوتکم چنی کورون استاسو حتا تستانسو تسلیمو علی علیہ تردی چی خپل پیجنگلو و تراولی تستانسو دا انسنا پا معنی دا پیجنگلو رازی دا آنستو کنا آنستو نارا او تستانسو پا معنی دا زنی علیمان دا تستازینو باندیم وی تردی چی اجازتو علی بی اجازتا مزا کے گا دا زنی زنی او بس ور بریڑا بولے نیخ بر آروانی دا غولی منس کے بلاری موگے نہ داوی اولے کئے حتا تستانیسو یہ معاشرہ کے پاتشی نو دا سی پکی ڈیری داوی او چپ دا سی پکیو چی وارو ڈبائی آلتن واتوی سونو ڈبائی خورازہ کنا سونو ڈبائی اولے درزم پردو کئی بیا با درشم پردو کئی بیا با درشم حتا تستانیسو تردی چک پلا پی جنگلو را آلائی پورا پی جنگلو برا آلائی نبی علیہ السلام تو سلام تو سڑی وارو ڈبائی نبی علیہ السلام متو سو کے دیو توی زیما ویسو کی اگا وازو کد بار نسیم نبی علیہ السلام وطوی انا زو خوزو میم نم والا پورا نم والا چی وار چاوڑا با بار نوطوی لیشو سو کی دیوی زیما دا سلوی چی زیم آچی موبایل با نیرنگو کی سو خبری که وی زیما لکه تش زیم او دی نپیجندم وی لکه سنگ میو پیجندی چخ کاری راتا نا پیو می نپیجندی جوڑی دا لکه سنگ وی پلان که یم کنا حتی تستانی سو چه ور سوک اوڑا بای نو دا آغا حق تا چه پیجنگلو باغا راولی نو چه دنبه رنگ سوکو کی نو آغا حق نده چه پیجنگلو باغا راولی چه دا پلان که خبر کم دا احکامات تیزا ثابیتی دا زن نوام دا دی دا غشان رنبه حق دا آغا ده او دا کور والاو حق ده که ور کلاوی اجازت ورکی نو وردی که گینی نکنه او که آغا ور دا بای او دا ولزی نو وردی شی گینی نو ندیزی خپل کور ده کزی ول ندیزی نو رنگ دا تاو شو کوچتای تیلیپونو چت که گینی میو چتا خبر باندې پوښی کنه ستا موبایل له کرینګ د توشو او کوټ ترنګونه سو کوي تر ټلیفون چته خپل د خوخه د خپل ټلیفون دی کو چته او چته کېږي زرزلې مو چته پیجنګلو باوال غیرا ولی چې وای وتا څه پلان کې خبرې کوم مال تر مخبرو کی 15 منټه خبرې وو کی ویو دي جوړنه پیجنم یار څنګه یو پیجنم هاتا تستانیسو تر دې چې پیجنګلو را ولی خپل اجازه تور وغواړي وا تسلمو علی الها او سلامت سلام واچوي په کور والو باندې او تسلمو علی الها سلام باچنه چې کور ته ودن شي هله کوم وسکای یو کور بوټ تاندې ویني ولې چینه نه پخا هله کته لومبه چې ته پوسکای لومبه سلام واچو السلام علیکم په پختو داسې کی لکه زمون دوره د لګان چې مو په خزه سلام اچو په خزه مون سلام اچو دی تا دی دلتوب وی دلتوب وی دا دلتوب نه دا نرتوب دی یو سره دل دا دی چې آقا کور والاو تا دا سلامتی ها دوا نشی کولی السلام علیکم مطلب دا دی چه تاسو دی اللہ دا پتونو نو ساتی نو دیخ پل کور والاو تا دا دوام نشی کولی السلام علیکم چه و رحمت الله و برکاتو دری دی وی نو دیرش نکای شوی چه آقای جواب که دری دیر شوی نو دیرش نکای دا آقای شوی پا مفتا کم دیرش نکای و گتلی نانوی نو دیو جنا کور کې جګړی چې اولنې سلام نشته نو چې وردن نکیږي نو لکه خزه وای سپیر راغی هغه هم چې کم دنو چې وردن نکیږي نو د سپو خوې راغسته چې وردن نکیږي چې په خزه ډوډۍ په خزه او دا کا دانه نشي ویلا دا سن اخره دا کور دې کو ګور دې دا څه چللې پس هغه په دې باندې اخته کړی نه اول سلام خبرو کا وتسلمو علی الها نبی علیہ السلام خو تر دې پوری وای چې خپل کورتا دې اوم سړی چې کمندونو بیجات نزی چې زینو ټوخې دې کوي او یاره چې کمندونو ورنه ټنګو باسي اسنا چکور والا په داسې حالت اوینی چې هغه حالت د خوخنی هغه حالت د خوخنی خپل کوړتا نو پردی کوړتا لا بیا تل کمیرال تو صلی مولا علیا اسلام اچي په کوړاله باندې زالیکوم دا تاسو هم ډیر غوړی تاسو لام دا دل ډیر خوی لعلکم تذکرون دې د پاره چې تاسو نصیحت والی فیلم تجدو فی آدان که بیانو همی تاسو پا دیکی سیوتن یوتن زن نارینونا اونم همی فلا تدخلوها نمدن نکی گئی دیتا تردیدت اجازت دتا اکڑیشی یوزن لکم و این قیل لکم ارجعو فرجعو او کوئلشی تاستا زی ارجعو امر دیکن زی نشت سوک ارجعو واپس شی فرجعو نواپس شی بیاد امو های چیز اجرا کناسیم چی رو لے گئی و این قیل لکم ارجعو فرجعو او کولی تاستا چو واپس شئی فرجون واپس شئی هوا اسکارکم دا دیر دا پاکی خبر تاسولا دا دا پاکی دا کنا کدا و کسی خواکی ترڑک پکی گی او سناسا پای که سکراشی او اغی اگوری چه دی کرا ناری نا سکنیشتے دا تم ناری نا پتی تتلی یا دکانو نو تتلی او دی دی کسا که اخوا دی خواکی گی نسل کی گی نو مبتا که دی زان تومتی که دا دی کسی خوا نزبس کنا دا پاکی دا تاسولا واس کالکم دا پاکی دا تاسولا والله بما تعلم تعملون علیم او اللہ پا غبانے چکوی تاسو ندے پویا حکم دا سرائیگانو دا اوٹلو ذکر کئی لیسا علیکم جناہون سرائی دے اوٹل لے پائی کسو کسی گی نا اوستا فائدہ دا پکی زیش پا پکی کئی نو آگئی کی ورو ڈبولو تا ضرورتو نشتے دے بزال تا کی در شانتی لیسا علیکم جناہون نشتے دے بتاسو باندی گنا انت تدخلو بیوتان دا چه دن نشی تاسو کورونو تا غیر مسکونتین فیا چنوی اصوک نکڑشوی پا دیکی سوک پا کیوسی گی نا فیا مطاول غیر مسکونتین چنوی دا اصوک نوالا فیا مطاول لکم پا دیکی سامان استاسو فائد استاسو فائد دا رز پاتی کی گی یادش پی پاتی کی گی واللہ یعلو ما تبدون و ما تکتمون اللہ پوی گی پا چخ کارکوی و پا چ پٹاوی پا اللہ ستا پا پٹو ارادو پارسوانی پو دے قل للمؤمنین اغزو دویم حربا دے شیطان چی شیطان با اللہ کلا وسوسو پزڑ کیا چی چی شابا او تو دی جنکو تو گورا جنکو تو گورا او یا چی کم دنو کلی لکانو تو گورا قل للمؤمنین اغزو من افسارهم وای مومنانو تا چی کد دی کی نظرون اخبرولا من افسارهم زن دی نظرون نا من دار تبغیز دے پارس دنی ده نظرونو نخکت ساتی پا لار باندیزی نو برا گوری پل لار سی که آزان لیگی آیا خوب مخامق زنان رالی نو بیا خکت گورا بیا برا برا مگورا یا غزو من افسارهم خکت ده ساتی پل نظرونم و یا فضو فروجام نبی علیه السلام وی چاچه مال ده دو شزونو زمانت راکو زول ده جنت زمانت ورکوم یوی رال ده جبی زمانت راکو او یوی رال ده فرج زمانت راکو نشارمگاه زمانت راکو نزول ده جنت زمانت ورکوم ویافظو فروجام ایفاظت دیگی دخپلو یغوزو من افساریم ویافظو فروجام ساتی دیگ پل شرمگاهونا زارک آس کالاهم داردیر ده پاکه خبر دیلارا داخکت اخ قتل چه برا برا گوری والمر اما دامزاینی یقلبو هم والمر اما دامزاینی یقلبو هم فی عین الغیر موقوف علی الخطر چکل او سڑے ستر گوری او کل او طرف تو گوری کل بل طرف تو گوری او دستر گو خکار کئی طول خلق و تبد گوری طول خلق و تبد گوری چه داو گو رکنا بازد دستر گو لارام ورنکو کل او خواڑی کل بل خواڑی حدیث میوی لعن الناظرہ والمنظوری لیهی نبی علیہ السلام وی پا دوم لعنت چا تا قتل شی پا غم لعنت ذالک آز کالاهم دادا پاکی دوی لرا ان اللہ خبیرم بما یصنعون یقین اللہ لے خبردار پاکی بانی چی دیئے کئی یا روایت کی رازی چی نبی علیہ السلام یا واللہ اسمیر دے خوی سوی لشوی اوتان تا چی گورا دزمری پس شاعت ازا او دمار پس شاعت ازا خو زنانا پس شاعت ازا مار پس شاعت ازا او زمری پس شاعت ازا خو زنانا پس شاعت مزا زکا انسا و حبائل و شیطان خوزی چی کم دین دا شیطان جالون دی د دین چار چا پیر شیطانی او هغه چې کم دنو انسان دې تراړي ذالک اس کالم دادا پاکی دی لرا ان الله خبیر بما یصنعون یقین الله خبردار په هغه باندې چې یې کوي دار عمل دی الله خبردار ان الله خبیر یقین الله خبردار په هغه باندې چې یې کوي دریم زنانه ته وو سوسا چی چې دا وګوره کنه دا ځوان دی او دا عجیب بریتی دی او دا عجیب سنډه دی ته خو لوګو وګوره کنه طالب جان را روان دی په لار باندې او دا مولا ته خوروي سړی نه وای شیخ سے وی گروی خدو خوڑ کی جامی وینزلی آپل نا چکم دنو سکرا روانو دی زر وی ویلی نی سڑے دی بیا خوشی آپلی والا آوازور کو خوری دا خوز منگ دی چا مستاجی دی اسم اللہ چی دن آڑو پردام کو دا خوز دا سکر سڑے ندی سو دی آڑوی دی سڑی تو بیستلی دی دانا مولا دی طالب دی چی کتلو تا ناروا دی که بس ناروا دی وطا دانا زنانو که دا مصیبت زیاد دی کله وی دا طالب دے کله وی دا مفتی دے کله وی دا چکم دن مولا دے او خیر دے دمخ تو کتو کس دے ثواب دے تاسو بنی اوری دلی وی دا وی دمخ تو کتو کس دے ثواب دے دمخ تو کتو کی گناہ دے ناروا دی او حرام دی قل للمؤمنات یعوذن من ابصارهن وتوام للمؤمنات مؤمنان زنان او تام یعوذن من ابصارهن دا للمؤمنات کنا کلی نندواتی وی چکر لگئی کال لینک روڈ کی گرزی او کالا چکم پیو جائے کالا ابل جائے کے آ دکاندار خوخیار دے آگا چکم دنوں کی نی نو پڑدا را کا گی دا دکاندار سره چې دا بار د بازار د خلکو نه پړده کینو دا دکاندار سره چې د سر په دې پړده کې دان نه کینا پړده تیرا کینر چا نه پړده کوي په کچر ته کې دکاندار ول خپل خزر اوسته نه هغه په دې کې کینو لوي په دې دکاندار دکان کې کینو لوي او به پړده اکل وی ځان ته دې پر کړو خو دې خپل پری خو نه خبر بچا ویلو نو دې سره دن نشي او پړده راکېږي دا پړده چا نه اخر کوي چا نه اخر پړده کوي او دا ویسا شیخ صاحب مد ذل الحلالی وی پینڈای شیخ صاحب رحمه اللہ فرمائل چی بھائی ہمت نہیں ہارنا بس ہمت نہیں ہارنا وی منگ بوئی چی دادے سوئی وی بے ازلیوی چی بھائی ہمت نہیں ہارنا وی تا تا با کور بی بگولو ہوئی چی منگ لے جامع پکار دی سا پکار دی جامع پکار دی وی تا با لڑشن جوڑا وراڑے وی دا تا بوئی چی دا خونا دا اگا بل شانتی دا خوشبو دا سا دا خوشبو وچی تا لڑشی چې بل لاړې وای نه کنه دا اوس نوی خوشبو راوتی دا غو تا کرنکل لاړې نوی خوشبو راوتی دا هغه لاړه نو کله به یو شانتی یادی نو چې پینځه پیر شپک پیر دکان ته دغه کی بیا به ته توای اخر کې زی تاسو ته تا دکان نه معلوم ورشي په خپل ځان لخوا کې ها همت ته بایل کنه همت نه هی هارنا بای همت په نه بایلې با جوړه دی ور لاړه ته وی دا مینه د خو خپل رنگ راړه بل رنگ ور لاړه چی بیا توی ورشا وی زما دا تا چا تاغوندی وی دا تا چا تاغوندی زما دا سر دا جوڑا خواه خدا بس زجی دا تا گورو مال پا دی جوڑا که مزارا که که بلا جوڑی نوم دی واقع سخبر نی که جوڑا جوڑا که نیشتی دلی جوڑا سخبر خدا تا خیریار حاکیمی تازان نده پیجندلی ار رجال و قوامون علم نسا سره پا خوزو بانی حاکیم دی نتا خپلا در جو گرزولا همت نی هارنا همت پا نویلی بس خبر بس هم غصه که دار دید وجه مصیبت جور شی دا بزی او چکاری بوی ناروا دی گرزی دل چا ضرورت زایونا شریعت ذکر کردی دی دوائی دا پار زی یا دا اسلامی قانون دی او دا قاضی دربار تا سفیسلی لزی آغا زان لخبر دا او یا دوائی دا یا پلار کرزی رور کرزی ماما کرزی آغا زان لخبر دا دو بیمار پرسای لزی هم دا خوان پی اجازت پانده دانا چی بس صادر رالا او سار سړې په یو طرف روان دي خزو بل طرف روان دي ما خام دنه لوګ کوته کې مخکې خزر اورسي چې زر زر کارونه په ډک کما چې سړې راځي چې ما کار برابر کړي نه بي اجازه ته خاون نه بار نوزي خاون نه بي اجازه ته وتلو سره خزر لعنتي کیږي خزا نو قل للمؤمنات د تعلیم د پارا د زده کړې د پارا تعلیم زوم زده کړه کوم علم د قران او سنت هغه علم چې د کول فرض دي داغی دا پارا کووزی دا کورا فرضی علم د پارا دا کفایت المفتی کی مفتی کفایت اللہ رحم اللہ نے تپوس شوئے دے چھے ترجمہ دو قرآن پا خضا بانیز دکول لازمی دیو کنا مگو توی آو ترجمہ دو قرآن پا خضا بانیز دکول سی دی لازم دی لازم دی دارنگی فرضی علم دے دو منز و دو دس مسئلہ دا دو فرض نک گاون کی یا پا بلزائی کی عالم دے داغنہ تپوس کی خوان بے بوزی تپوس پتے نکی دو مسئلے ایل دے لارشی خوچیزی نو دے طول و آداب و بخیال ساتی قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن وای مؤمنان و زنانو تا یغضن من ابصارهن چکت دے ساتی نظرون اخپل وای افضنا پروجہن دا چ بڑ بڑ گوری سڑی چ کم دینو فدوار سترگو بانے بازار نی لیدلے او دے پیو سترگو بانے طول بازار کچ کڑی ورطو یا پلان کے دیو لیدو یا گاڑا سر چولارو سڑی نی لیدلے او دے بدام لیدلے چ گاڑا خواک امرود اغسطل والتا کیولارو قل للمؤمنات نظرون کت ساتی ہوئی یا اوزنا من افسوار انا کت ساتی نظرون اقپل ویافظنا فروجہ انا ساتی دی اقپل شرمگاہ انا ولا ابدین زینتا انا ندی اخکارکی اقپل خائص پل دول دین اخکارکی مخی خائص تے بدن خائص تے دا طول خائص خائص تا ندا دین اخکارکی ولا ابدین زینتا انا ندی اخکارکی اقپل خائص اللہ ما ظاہر منہ مگر آغا چخکاروی دی دینا کم اخکار دے لائے پر طول انا چیل اخکار دے کنا چیل چیلے پزان بانے چولے چیل لبا بل چیل بیا چی نبیا وغیر لبا بل چیل پکاری کنا ندا بچکی تان با پشاکی کسا با بیا با سرسکی ندا اللہ ما ظاہر منحان دق مراد دے چیلے پسر کردے بوٹانی سکڑی دی پک پوکڑی دی نو بوٹانی کی بسو کی نو بل بوک ٹول پک پوکی بیا با بیا غیر بس پڑ دی دا شانتے دانا چیل اللہ ما ظاہر منحان زنی مراد وی وقتے مختے ہوئی سشیرے ما نو چی مخت کارکنو پاتر بکی سکڑل تو په توحید کې پرې کیږي دي نو تا چې مخته ولا کار کنه پاتې دي پکې سکل دا مخ ټول مجمع د محاسن خو مخته ترجمان د حسن اخو مخته چې مخ د کار کو نو پاتې پکې تاسو کول راځنه وستر کې تنه مراد دي نو د سترګې خو ټول بدن ترجمانی کوي غړې دي کنه راي دي کوګ دي دي که څنګه لري تور دي که شنی دي ا دې باندې خلق لولې قياسونه کوي نو دا راي لا قاضي بناستي په سکه اسم لائے کی رائے دا قاضی لور او ناسی دیزا بے شون والے دیزا دی شون دی سر بے دیزا کی چی کمدن آغا تور شید آغا کڑی دا غشن دی دیزا کی بے دا طول غستر گی بیم خکاری اننگی بیم طول خکاری تندے بیم طول خکاری نتا پٹ کلی سی دی لگ سات پس پا خلو مبارک ام سکی کولاو کی بی خبری کو مکن خبری اسی نی کی یہ خلو مبارک ام کولاو کی دا پا پردہ ناستا را دا طول دنیا تا پا میڈیا ناستا را دا پا سناستا را پا پردہ خول پردہ دا وایا ما زوارا منها آج اخکاری دی دینا دک کا مراد دے چیلی پسر کردے یا چی کب دنو کرائے اور کئی بازار کی سو کو سرشتہ دینا دوائے لزی او نزدے او لاسے چی کب دنو راوی استو اللہ ما زو حرمین حدا مجبوری دنو او چاچی وجہ او کفین ویلی دی نو آپا منس کیا دی کم منس کی مخ بخکاری منس کی با مخ نہ پٹی مخ پا نہ پٹی آج چاویلی دی اللہ ما زو حرمین حانا مراد اللہ الوجہ والکفین دا چی ویلی دی نو دینا مراد سشے دی پا منس کی چی منس کی بدا تلی او مخ دا کخکارو چیز خبرانا دا اللہ ما ظاہر منہا مگر آج ظاہر اخکاری دینا ولی اضربنا بی خمرہن ولی اضربنا بی خمرہن اور آواز چی خپلو پڑنو لرا بی خمرہن خپلو دوپٹو درانو درانو لرا علاجو یو بہن پا خپلو گریوانو باندے ولی اضربنا ولا ولی اضربنا بخمرهن درنی درنی دوپٹی دی پزانو نو باندې راواچی علاجو بهن پگریوان باندې سینه کارن شی دانه چلو یلو غاړه بکڑی لو یپلن غاړه بکڑی او دستونی بیچ کم دنو ابه تنگ کڑی او لان بکڑی او دوپٹه چ پسری نا بدی زنه پسر کی د دې سر د خوانن دا سر به ټول کار شوی دا به خاری او چ پسری نو کته د سینو نخ کته ورا پسر کی نو دا مخامخ اغا مخامخ دغه ټوخ کاری ار څخ کاری گریوان کاری مخ کاری نا دا پټی به خور نه علاج یو به نه گریوان باندې راوړو مکمل گریوان پټکا به خور نه گریوا به خو راوا دې د پټو خپل لرم چې پرده پیراولو خمر پټولو ته لیکي او غټ صادر وي دا نه چې نارای پومپا وي نارای پومپا د پټای په سرکړی آی کال تندر نه ټوخ کاری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی چھے دا دین مراد دا دے ودخلت علی عائشہ حفصه بنت اخيها عائشه رضي الله تعالی او خواته خپل وروره رالا عبد الرحمن رضي الله تعالی او لر وقد اختمرت بشين يشفون ونقيا داس یو سيزي په سر کړو داس یو سيزي په سر کړو چې داغه سټ په کیناره نه ښکارې دو سټ په کیناره نه ښکارې دو نو عائشه رضي الله عنها فشقت هو عليها عائشه رضي الله تعالی په نسکو ویش لوتنا وقالت انما يضرب بالكسيف الذي يستار فداس درون په سره چې غسراولي ستر راولي په کار د زنانو جامې دم داسي چې پای کې سخت زنانو نه معلوميږي د بدن سخت اپ کې نه معلوميږي دا نه چې تنګ پنسي کړی دي او تنګ جامې غوستري او د بدن سخت پکې معلوميږي د بدن سخت پکې نه معلوميږي والي اضربنا بخمورهن على جيوبهن او دا دغه دوپټي چل بیا یو صادر د چل چل او ما عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ خود له چې داسې په سرای چې په سر به راوړی مکمل داسې په سر به راوړی عبد الله بن مسعود رضی الله عنہ خپل شاګردان ته خود له او بیا خپل شاګردان ته خود له چې دا په داسې طریقې سره وي چې داسې راوړی داسې به کی او داسې به کی یو سترګا به ښکاری داسې یو سترګا چې یو سترګا ښکاری پاګې باندې مزل کی دا نه چې خدام از داسې کړی او دیده بکسوا چولی دیده بکسوا چولی او پیشنه بل مقره پسر کری او سیطمان سی بروان دی دیده سکی گی او پرسو سرغاڑی تره در سی پرده دا دا پرده دا لان آئی که ارسو چی کمدن اخکاری نستونی زان لطا تانای و تا چولی دی او دغت زان لطا تانای چولی دی پیشنه برقوتوی پیشنی برقوتوی نا سامه چی کمدن کوکاکولا بوتل پسر که چی پتری بلی تاری بیا سو کوپی جنی چه زوان بودای پا زوان جنی پا که بودای خکاری که بکنه خکاری یاری زمانگا ده علاقه غرد ده توکو چل چه کم نه دادی پسر کی چه بیا پتاو لگی چه زوان جنی پا که یا دال زال چل چه کم نه زمانگ ده علاقه داده یا پتاسه والا ده یا ده پتاسه ده یا دال زال ده نو دا چلون ده پسر کی چه گوری چه زوان جنی پا کم سخکاری بودای خکاری دانا چه بودای آبای دا چې ګلدار او د سیندی ټانکی والا دوپټه په سر کړی دا چاغه به سخکاری ځوان ښکاری دا چې شی باندې په سر ای او مګندل ولا عبدنا ولا یضربنا فی خمرهن روا دی دوپټو خپل لرا علی جیوبهن روا دی چې فی خمرهن دوپټو خپل لرا علی جیوبهن په گریوانونو باندې په گریوانونو ویلې دی ګوره په وګوی نه دی ویلې په شی په په ګریوانو په وګوینې دی په ساتي په وګو داسې پکې داسې پکې خدای ما دې خپل کار په داسې پکې روانه مې سټمانه هله کدا پکې لا کوم چارو ستري په وګو باندې چې وګونه ګریوان باندې واچو الا جو بهنا ولا دینا زینتهن الا لبولتن نه د کار کې خپل خاص نه به کار کوي خپل خاص لرا الا لبولتن مگر خاندان وتا او ابا ان یا پلارانو تا خاون تا خپل زینت کارا کی دی او آبا اینا یا پلارانو تا او آبا بولت اینا یا سخرانو تا دا خاون پلار سخوی کنا او ابنا اینا یا خپل زامنو تا او ابنا ابعولت اینا یا بنزو تا دا خاون زامن دا خاون زامن سی بنزی کنا دا بل خز اولادی کنا وزی بندا او ابنا ابعولت اینا یا بنزو تا او اخوان اینا یا رونو تا خپل رونو تا او بنی خوانهن او یا بنی خوانهن ویرونو تا او بنی خواتهن او یا بنی خواتهن خروینو تا آئی تا زینت کارا کی او نسا اهن او نسا این ویلی دی کاؤ نسا اهن نویلی دی او نسا اهن یاد مسلمانانو زنانو تا آغا زنانا چا پاک دامن زنان دی مسلمانانی آغای تا کخپل خواهس کارا کی سو خبر ندا یهود و نسوارا و زنانا او دینجیو زنانا چی بیا دل بار خبری کئی او پرده دل ماتی او بار دل طول ریکارد او ری دا غین هم سطر پکار دی دا سه سطر لکه دل سرو نیچه که دینجیو زنانا چی در کر راجی ویچه را دن نشی وزی بار دی دینا ختم دیوی زی زمان دو کورا او نسا اینا یاد زنانونا او ما ملکت ایمانو هن یاد وینزونا خپلی وینزی دی نو خیر دی او ما ملکت ایمانو هن یا چه مالکان شور لا خلاصونا دی مراد تیسی دی وینزی تی مراد دی غلامان تی نچگین دی غلام نپردنش تی سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا تغرنکم سورة النور فإنها فی الإماء لا فی الذکور لا تغرنکم سورة النور فإنها فی الإماء لا فی الذکور دا سورة النور ہم دوکانی کی گو ریاما ملکت ایمانہن دا چی کمدن پا بارد وینزو کے دے دا پا بارد غلامانو کی ندے او ما ملکت ایمانہن او التابعین یا خدمتگاران غیر اولی الاربت من الرجال چنوی خاندان دا جد سڑونا بالکل بابا دے خراب تے ختم شے دے آغا چی کمدنو حاجت نلری زنانو تا نکا آغا کورس خدمت مدمت کئی او داغا نا پرد زنانن کی نخیر دے من الرجال چنوی خاندان دا جد تناری نونا او طفل اللذین لم یزرو علا ورات النساء یا غما شمان چنوی خبر پا پردو دا زنانو پا پردو خبرو دا زنانو خبر نی او طفل اللذین لم یزرو علا ورات النساء یا غما شمان چنوی خبر پا پردو دا زنانو باندی ولا ازربنا بیارجو لیننا تستنور گیخ پیخ پلی لرا دا ندیس پنو جوڑی دا سلور مدب ولا ازربنا بیارجو لیننا دا چې کوم نارینه ذکر کړل د دینه علاوه نور نارینه چې دین داینه پرده ده خود چانه پرده دغه ده سخت ده او چا چې کوم پردی دی داینه سخته لکور کې رشتہ دار دی ناغین هم پرده ده خدا ضروری ده چې خامخا دیوال دی وي دیوال لیس شي پرده شي دیوال وهل ضروری نه دی لکه لور ده داغه نه پرده ده په کار ده چې لاس سر نه ملاوي ما مخ کی وي غب شپ آزاد دی وسر نه لګی چې کور مور یا دا سبر سوکنی نه आवाज دی وسر کینی نه ډوړای تیم نه غواړي چې نور سو کور ډوړای اور کولشته دی غواړي ته نه چې مال راړه بل سو تر ډوړای وبد تیم نه غواړي ته بل چاته دی و چې مال او براړه ولا ادربنا بارجلهن تاسو نه ورکه خپوخ پلولرا لیولا ما یخفینا دا خبره دا د قران حکم دی ګورخه خبر یا دولری کناری نیو که زنانا نو چه ده دین خلاف که نو دا بنوی چه دا پا کچارا اوستی دیگنی کافر کی گی که ده دین خلاف که نو دور دیوی چه گنانگاریم لوی گنانگاریم لوی گنانگاریم اللہ میده ماف کی خپل گناه تا دی گناه وی دانوی چه دا پا که مولانو سرا اوستی دا مولان نی رسی دا گوری پا دی صورت نور کی دی خطاو چه بیان کردی نو نو سپوایی چه دا پا که سرا اوستل دا خبر دا چې که دینه خلاف کوي څوک نو ګناه دی وته وی ځان دی لوی ګناګار ګني کدا وی چې دا به چارا واستی دی نو په دې کافر کیږي دا الله د احکاماتو پر ټوکی کوي بیا ولا ادربنا بارجلهن تاسو ته نور کوي خپل لرا علماء فینا من زینتهن دا چې خبر کړی شي خبرداري وکړي شي په هغه باندې چې پټتي من زینتهن خایز دینا معلوم کړی شي هغه چې پټ کړی دی د خایس نام خپل خایس پټ دی پلاسې ګړای دا ټس ورکي چې ګړای مې سوکړه سوره ورکي یا پخپو پانځېب دی شړانګ تینو وباسي ولا درېمنا بیا ارجلې نو ټس تینو وباسي د سینډل نه کنه چې دې ته خلک وګوري ولا درېمنا بیا ارجلې نه لیولا ما یفینا نبی علیہ السلام فرمایي چې او خزه دا هغه یو خزه دا او ای خوشبوی اولا گولا او پلار باند روان ده خوزو ده پارا خوشبوی چه کما ده نو آقا آقا خوشبوی ده چه رنگی او بوینی چه رنگی او بوینی ده چه خوشبوی ده لگهی او چه کما خوشبوی چه ده آقای بوین ده او زنانه اولا گولا او پلار باند روانی نبی علیه صلاة و سلاموی فهیه کزا و کزا ده دست دست ده وی بیا دا سړول د ځان طرف ته دعوت ورغی په کار دادا چې دا ز خوشبوئی به زنانه نه لګی چای کی بوئی او دا سه خایس به زنانه نه کئ چاغي کی اغه کی د قران او سنت نه خلاف راځي لکه لوینو کو نه پریدی نو پر خودل د دوافتونه یا د سلویخ تورزونه زیات ګناه دی سلویخ تورزونه زیات پنوک نه پریدی نو دا لویلوی راش پیلون او بلچای پریخی پا غی باندی بیا بل پکی دایی چه ناخون پالش پی لگی ناخون پالش دا سرمن دا مستقل دا چه پا نوکو لگید او دس پی نکیگی و سرا او دس و سرا نکیگی دا ضرورت لامبل چی کم دی نو پای پاکیگی نا چه سوی اغا ناخون پالش لری کرنه دی ناخون پالش لری کرنه دی پاکی گینا ویختو یا جامی دا بدا سنوی چه آچه کم ده ده بدن آپٹ نکی نبی علیہ السلام و سلام فرمائی ربکا سیاتن آریات مائلاتن ممیلات دیر جامی غستن کے او بربندی جامی بے غستی اسو بھئی بربندی بھئی طول بخکاری ربکا سیاتن آریات بربندی بھئی مائلاتن ممیلات نور خلق بزان تراڑائی او دی بوم نور چاہتا سکی گی مائل کی گی نور بزان تراڑائی او پخپل بوم نور سوڑو تا مائل کی گی بیاوی نبی علیہ السلام رؤوسهن کاسنمت البخت المائلہ سرون بیداسی لکد بختی و خانو قبونا دا پا برا بیچکم دنو بمبلی پکیستی بمبلی پکی برایستی رؤوسهن کاسنمت البخت المائلہ سرون بیداسی لکد بختی و خانو قبان بیاوی لا یجدنا ریح الجنت لا یدخلنا الجنت ولا یجدنا ریحا نبا دنکی گی جنت تا او نبا بوی اخلی نبا جنت تا زی او نبا بوی اخلی بلکل بنا دنکی گی او نبا بوی اخلی او و این ریحا لتوجد من سبعین دا جنت بوی دا او یاو کالو دا فاصله پا مقدار معلومی گی یعنی دمرا لری بای دا جنت نا دومره لري وي الله دې د مسلمانانو زنانو لا توفیق ورکي چې خپل صورت او شکل جامع ارسو د نبی عليه الصلاه والسلام په طریقه باندې کی او د دې جديدو طریقو نه ځانو ساتي د دې یو سو بل سو نه ځانو ساتي لعنت کیږي ولا ادربنا بیارجلهن تاسو نه ورکی خپل را لیولا ما خفینا هر چې معلوم کړی شي هغه یولا ما یخفینا من زینتهن دا چې معلوم کړی شي هغه چې پټي من زینتهن د خایز دې دواړو نه په مټو باندې نوم لیکل پوخ ناروا دي وتوبو الی الله جميعا ایها المؤمنون راوګرځي الله ته ټول یا مؤمنانو لعلکم تفلحون پس راګرځي په منلو دې احکاماتو لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شي وان کې ولا یاما منکم پنځم حکم بی نکاو لنکاو کوي ذکر دین فساد جوڑی گی نظرون اوگی کی گی نبی علیہ السلام فرمائی فَإِنَّا أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَاجِ دا نکان چکم دا دا دسترگو کتکون کی دا دسترگو کتکون کی دا وَأَحْسَنُ لِلْفَاجِ او دا شرمگاہ حفاظت کون کی دا دا پکار دا چنکاو کلشی وانکی والا یاما وعند توقان واجبون کنز ہوئی کنا منیاوی کنا وعند توقان واجبون او پاو وخت کې سړی په ځان اعتبار نه دی چې دی به ګنا نه ځانو ساتي نو بیا نکاح واجب ده بیا واجب ده او اس چې کم دی نکاح عبادت ته راهنا او پنس باندې وان کې ول ایام امن کوم په نکاح کې تاسو ابي نکاح نکاح کوي بي نکاح له تاسو نه وصالحین من عبادکم هغه وصالحین وصلرون کو د غلامانو تاسو د وینځو تاسو نه هغه له نکاح کوي وصالحین چې صلاحیت د نکالری طاقت د نکالری د خزیا قضا کول شي یعنی کانو لا منا عبادکم د غلامانو تاسو نه د وینځونه ایلوم نکاونو کی چې معاشره بالکل پاکی ای یکونو فقرا یغنیهم الله ان فضله کی دی غریبانان مالدار به کی دی لره الله د خپل فضل نام الله به پروا کی کنه امداد الله کی والله واسن علیم الله له پر اخر او سن کې پوهه ذات الله پر اخر اولی ولی اصحاب الذین لا یجدون نکاحن زان دی ساتی دی گنا ناغ کسان لا یجدون نکاحن چو وسن لری دی گنا لا یجدون دو وجدنا پا مانا دو وس پاننے لا یجدون نکاحن چو وسن لری دی نکاح دی نکاح وسی نشتا دی دی گنا نا دی زان ساتی حتی یغنیهم اللہ ان فضلے تردی چه مالدار کی دیلر اللہ دخفل فضلنا اللہ والا وسور کی تردی پوری دی زان دی گنا نا ساتی واللزین آش پاگم حکم عقد کتابت والذین یبتغون الکتاب ا غلامان چلټی لیک اوا کسان چلټی لیک مما داغنا چې مالکان دی ور لاسونه تاسو ان غلامان تاسو نام هغه وی چې موږ سره لیکلو کوي چې دومره پیسې را بدر کوم او بیا به داغه نظر رستو آزاد ما نو کو سره لیکل فکاتبهم لیکلو سره او کا لیکلو کې دې سره ان علم تم فیم خیرام کتا است معلومی پدې کې څه خیر یعنی چې دې ودا راکی مونږه ان علم تم فیم خیرا دا پیسې ور راکی یا معنا دا ان علم تم فیم خیرا ک معلومی تاسو ته پدې کې خیرن صفایده چې آزاد شینو زما صدقه جاریه بشي او سنه کار بده دین او کی نور کار بده دین کې زما لپاره صدقه شي واتو مما لله الذی آتاکم ورکه دل را د مال د الله غنا چې درکړې تاسو ته پرې سړیا ساده پار صدقه جاریه کی تعالی الله ډیر مال درکړې دا بدلی کتابه ته معاف کا واتو مما لله الذی آتاکم ورکه دل را د مال د الله غنا چې درکړې تاسو ته ولا تکرو فتیاتکم زنه خلقو اغه یو خپل وین زبانه چکلی چلولې اغه ته منه کوي چې دا کار مکووي داول د بیاتو خورول کوي او داولې دلالای کوي دا دلالو والته وي ولا تکرو فتیاتکم چول دلالای کوي او بل دام دا ولا تکرو فتیاتکم الالبغا و حکم دام دي چې زنانا لور خور نواده کوي د دې لپاره چې هر سمال په وګټم د خلکو نو په مالونو خورما لګیای مالونو په خوري یو سو بل سو بخوری او دمالو دا جهداد پا تمی ولا تکریو فتحاتکم علال بغا زور مکوی پا جنکو خپلو باندی علال بغای دا بیعاتو بود قنجر توب این اراد نتا سنن سعکا اراده داغی دا پاکوالی نوچه داغی اراده دا پاکوالی نزور پی مکا نسو مطلب که داغی اراده دا پاکوالی نو بیا پی زور کوا خیر دی نا بیا سو زور دی چه اغی اراده دا پاکوالی نش دا بیا زور شده او خو غوی خپل خو خدا دا قران داسې طریقې زر ذکر کوي چې دوم داسې چې دا غي اراده د پاکوالي نو تب په زور کوي چې دا غي اراده د پاکوالي نو بیا په زور نشته بیا خو غي په بهای باندې رضا دي ان اراده نتا سنن دا زیادت قباحت ته اشاره ده چې و ظالمه دا غي پاک دامنی خو خدا او تی به حیا کوي دا ول داسې کوي ان اراده نتا سنن کې اراده دا غي پاک دامنای د دې لپاره چولټوي تاسو سامان د ژوند معمولی د دنیا سپېره ځان جو کړې پارس باندې دنیا لټای کتاب ته هر ځل حیات د دنیا یو را له یو لا کرا کی بل را ځولا کرا کی ما غسیل به ور کوم چې ځولا کرا کی وردا دا چې کم نه کرا چا ډبا دا چې ته چې کم نه دا تجارت باپار پې کای چې دا یو را له ډیر را کی بل را لګی را کی کتاب ته هر ځل حیات د دنیا دا چولټو وتا سو سامان د ژوند معمولی هم یو کرهونا کچا مخ کیسه کارونه کړی دي او سو ته پتو لګیدلا بس مړه سار رک چې ما خام کوټ ترا شروع کو ته موایا او مې کرهونا فین الله من بعد کراین غفور رحیم چا چې زور کو بدی باندې یقینا الله پس زور کوونه بدی دی بخون کې مهربان اوس توبه باسي او مانا صافه کا مات راغلی دي ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات او یقینا علی گلمی تاسو آیاتون صاف صاف او مثلا من الذین خروا من قبلکم او عبرتون دا کسانو چې ترشی استاسو نمخ که چه زما احکاماتو نو منلی نتبا کردیمو و کتاسو احکاماتو نمنل نتباو برباد بشی و موعظتا نصیت تی للمتقین تپار دا کسانو چې ځان بچ که دا خلاف دا اللہ نام و آخر دوان اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. سورة نور کی د اصلاح د معاشره د پارا احکامات ذکر کول، هغه احکامات چې په هغه سره اصلاح د معاشره راتلا، د صورت قیمت هغه مخ کې بیان کړه، بیا د فساد د ختمولو د بی حیائی د ختمولو د پاره سلور قوانین ذکر کړل، تهمت لگونکو تا زورنا چه اغی مسلمانانو کی بی حیائی خورئی، بیا و آداب و خویونا خیستا د دی دا پارا ذکر کرل چه اصنا چه بی حیائی راشی، حسنا چه فساد راشی. داغی دا پارای و آداب ذکر کرل، دا دی زائنا مسئلہ دا توحید او دا صورت منلو تا ترغیب، چه دا مسئله اومنی معاشره بوم روخانه شی، کور بوم روخانه شی، نورانیان بشی، معاشره با نورانی شی، کله با نورانی شی، ملک او وطن با نورانی شی. نومو قتلی چه خلق کوششونا کئی کدا آداب نئی نو خلق تهمتونا لگئی، پاک صفوان پاک عائشہ بلکل پاک خبر میو بل سره ندی کړي، منافقانو په څنګ تهمتونو لګول، خیال کوي ته دې آداب پابندی وک اوکای گینینو تهمتیان بشي، تهمت په در باندې راشي. وی الله نور السماوات، الله رڼا دا زمکا آسمان رڼا کوي، نو په دې باندې ستاسو معاشره رڼا کیږي، معاشره هم پر رڼا کیږي. دویم دارانا او دا نور دا با کم زا ملاوی گی، دی پس او منگا جرنستور تزو او کپی خور اندر شیر تبزو. وی فی بیوتن ازن اللہ، د نور مراکز خی مرکزونه د نور خی نبیا د نور د تعلیم والا بسوکی د نور والا خلق چاغی د نور استادانی د رڼا خودن کی دا بسوکی وی رجال لا تلهیهم تجارا مخالفین چی دی کاغا لیڈران دی او کاغا کارکنان دی طول تبا دی اعمال تبا دی عادات تبا دی ہر سے تبا مثالون اولوی اصلاح دا معاشره که خود توحید مسئله ای رنکی دلائل پی پیش که داو سرموی که تی نمانی ننو دیر خلق نورد منلوشته خستا فائده دا چه نور سیزونا دا اللہ تسبیحات وی پاکی دا اللہ وی وی انسان تیو لنوائی تو لی دا اللہ پاکی نوائی ستا اعمال ستا دا ترقای او دا تنزل زامن دی ستا پا اعمال ستا ترقی دا نگوری او ببرا لاری شی نو بیارا اووری گی نو دا غشان ستا اعمال چی برا لاری شی نو کتا برا اووری گی نو او با یوی خو استعدادون مختلفی سیزون پی قسما قسم پیدا شی نور یو دے خو قبل ان کی مختلف شنو مخاطب اغی بدل را بدل شی دا صاف احکامات چنی غلہ ترسیدلی دی او تامونس کی غوختیو چی ربا می نی غلار را توخی دا غنی غلار دا یهدی من یشاؤو الی صراط مستقیم زن بئی دا نور و خلق و قوانین برالی دا انگریز پا دستور بزی خود قرآن منلو تا نی تیار دا منافق خویا ستا معاشره خرابی دا او پیجن دا نستونی مار مسلمان خواغی چه دا اللہ حکم تا تن اخی دا اللہ حکم تا تن اخی پیغمبر تابدار پا تیر و گناهون و خپیمانا را روان وقت احتیاطی چه داس شو نورانی حکومت پول اللہ ورکی تعلق دا نور سرا نورانی حکومت بملاو شی مخالف ارسم رسو پر طاقت تے دس رسو کول نشی سکول و سر نشی اکتاو پروپیگنڈی با کئی دو گوت زائی با گوری خوچ دو گوت زائی پری ندائی دو تحمتونو زائینا بند کئی دو تحمتونو وقتونا دو تحمتونو زائینا بند کئی د دې نور داعی چې کمی سره ډیر خپل صحبت کوي د دې نور دعوت کوونکې او دله چې دعوت ور کوي هغه سره ډیر خو صحبت کوي نه کوونکې د صحبت باندې یره د عذاب ده پا اعمالو پویا دا هر سا خبردار اللہ دے رز را روانا دا حساب کتاب بکئی خبری نکم مطول صورت ہوئی تا سکیم ایجا خبری کی ما صورت خلاص که صورت پرقان شروع کم گره نو دا پا دی انداز باندی دا صورت زی وچه سوچو تا سڑیو کی اللہ نور السماوات معاشرہ رو خانکائی چر و باسی روشن مستقبل غوارم نئے روشن پاکستان غوارم سڑی روشن پاکستان نا روشن مستقبل نا زدت یا نظام خیم سالم دنیا با روشن شی زمک با روشن آسمان بروشن شی خو کدا نظام نی نو ظلمات بعضها فوق بعض تیاری بی و تیاری بی پا دی نظام با پاکی رازی او پا دی نظام با نورانیت رازی که یو سڑه دی نظام دشمن دی او زان تا نورانی وی ان نورانی نده ظلمانی دی او کدا دا قبر دا پاس سولی کی چه دربار انواریا علیا ناغا پاغی باند انواری کی گینا از ظلمانی ده و ظلمانی ده چه پا ده عقیده مرو چه ده قرآن نخلاف او ده حدیث خلاف نا کار سوک شی نا نورانی کی گینا اغا با ظلمانی اللہ نور السماوات اللہ دا رنا دا اسمانو نو دزمکو سمطلب بچه څنګه دا الله شان سره مناسب دی نور دیتا وی چې خپل روخانه او بل روخانه کوي دیتا نور وی الظاهر بنفسه والمظهر لغیره چې خپل روخانه او بل روخانه کوي نو دیتا ویل کیږي نور الله نور السماوات الله منور السماوات والارض الله منور السماوات والارض الله دے روخانه کونکے دا اسمانو نو دزمکو پسی روخانه کئی ار روخانه کئی پسو نو میلی دی قد انزلنا الیکم نورا مبینا مخ کی نسا کی ترشوی دی قرآن تیرانا ویلی دکنا نو پا دی قرآن باندی اللہ رب العزت زمک روخانه کئی آسمان پی روخانه کئی یو سل چلو رو یایم یا ایو الناس قد جاکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا یا خلکو رغلی تاست صاحب دلیل ربنام وانزلنا الیکم نورا مبینا را لگل میں تاوستا رنا سرگندک انکی چه نورخ کارکی آرنگ مائدہ مائدہ سورت مائدہ سوار لسم کیوں موئی پینزل لسم قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یقینا راغلی تاستا دا اللہ طرف نرنا یعنی کتاب کارکا انکے دا اللہ را لگل دے یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور مائده 15 بنزلسم اعراف کی موی دارنا دا کتاب واتبعوا النور الذي انزلنا معه آیات یوصل وہ پانزوستم آخرہ کی ہوئی فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه آکسان چیمان راوڑو بیہی پدے پیغمبر ملاتڑو لوکو امدادیو کو تائیدیو کو امدادیو کو واتبعوا النور الذي انزل معه بولا گیدل پاغرنا پسے چلہ را لے گلے وسرددد اللہ نور السماوات اللہ رنا کہ ان کے دا اسمان نو دسم کو پسی رنا کی نو پا قرآن باندے دیکھو قرآن رنا دا نو پا قرآن رنا کی اللہ نور السماوات اللہ منور السماوات حادیوں گوی اللہ حادی السماوات والارد لار خون کے دے اسمان نو والاوتا اوزمکی والاوتا یعنی حادیو اہل السماوات والارض رنا پا تدبیر دا اللہ دا کہ دا اللہ تدبیر نہیں او دا اللہ فیصلہ نہیں دا عرص بروان شی اللہ مدبر السماوات والارض اللہ دے تدبیر کو ان کے آسمان و دزمکو مثل نوری کمشکات فیہا مصباح دا اللہ دے ہدایت